Tang biasa ang songonon sa ibu si saun rohakong molodao sian labumu ahado di baheko tua umbena sayolo ang labay hasi aku dana lagu ito Nasa